gelen ahır mıdır? Ay maral maral maral. Sarılan tahıl mıdır? Kız mısın gelin maral? Dediler yarın gelir. Ay maral maral maral. Mısın gelin maral? Bu dağda maral gezer. Ay maral maral maral. Kız mısın gelin maral? Dağ bizim maral bizim. Ay maral maral maral. Avcı burada ne gezer? Kız mısın gelin maral? Ay maral maral maral. Gün vursa erimenem. Kız mısın gelin maral? 7 yıl yerde yatsam. Ay maral maral maral. Aşığım çürümenem. Kız mısın gelin maral?